Siły zbrojne. Pani premier zapowiedziała pracę nad ustawą antykryzysową, która ureguluje pomoc dla firm, które straciły na rosyjskim embargu. Ewa Kopacz stwierdziła, że potrzebujemy ponadpartyjnego porozumienia w sprawach polityki zagranicznej. Apelowała do prezesa PiS: zdejmijmy z Polski tę klątwę wzajemnej nienawiści. Dziś pytanie, czy rząd Ewy Kopacz będzie silnym i skutecznym gabinetem? A moim gościem jest pan dr Olgierd Annusewicz, Ośrodek Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Witam pana, panie doktorze, kłaniam się. Witam serdecznie, dzień dobry. Pierwsze expose, jak pamiętam, Donalda Tuska trwało aż 3 godziny. Dzisiejsze wystąpienie pani Ewy Kopacz jedynie 45 minut. Padło coś, czego pan się nie spodziewał? Co zaskoczyło? No jak powiem, że nie padło nic, co zaskoczyło, to wyjdę na strasznie zarozumiałego. Ale rzeczywiście inaczej oczekiwałem tego, że Ewa Kopacz w tym wystąpieniu zawrze dwie rzeczy. Że to wystąpienie będzie z jednej strony miało silną warstwę symboliczną, ale z drugiej strony, że pojawią się bardzo konkretne zapowiedzi. Oczywiście co do tego się nie pomyliłem, czyli nie przewidziałem, jakie to były zapowiedzi i jak wygląda ta warstwa symboliczna. Natomiast to jest naprawdę ciekawe. Znaczy w symbolicznej warstwie Ewa Kopacz zaproponowała dzisiaj zakopanie toporu wojennego i prawie że wypalenie fajki pokoju. W warstwie tej takiej zapowiedzi konkretnych rzeczy, które ma wykonać, no też pojawiło się dużo konkretów. Część powtarzających obietnice Donalda Tuska sprzed kilku tygodni, Owszem, ale te obietnice, zauważył pan, przesunięte w czasie na przyszły rok, a nawet na 2016. Tak, i to jest też ciekawa rzecz, że to wystąpienie należy interpretować jako początek kampanii wyborczej przed wyborami w 2015 roku. I to, co dzisiaj Ewa Kopacz obiecuje, no oczywiście ona będzie chciała spełnić, bo jeżeli nie, no to może zapomnieć o wygranych wyborach, ale jednocześnie ona komunikuje, słuchajcie, no ja tak naprawdę nie przyszłam tutaj na rok i nie jestem premierem technicznym, tylko jestem autentycznym liderem. I to także jest w jakiś tam sposób ciekawe. Z różnych przecieków spodziewałem się, że tak właśnie będzie, ale oczywiście pewności nie miałem. A no właśnie, bo nie pomyślałem o tym, a propos tych zapowiedzi na 2016 rok, że to pewnie jest taki sygnał, że jestem silnym premierem. Liczę bardzo na to, wręcz jestem przekonana, że będę wówczas być może nadal premierem. Stąd te zapowiedzi. Wie pan co, to w ogóle jest tak, że w tym wystąpieniu Ewa Kopacz kilkukrotnie właśnie w tej sferze symbolicznej chciała, i podejrzewam, że jej się w dużym stopniu udało, zbudować swój wizerunek jako silnej osoby. Trochę zacierając niefortunne wrażenie, jakie wywołała prezentacja rządu, ale też jednocześnie zacierając taką plotkę, tak, że ona będzie potulnym premierem, lojalnym wobec Donalda Tuska. Tak? Ona mówi, wysłała kilka takich sygnałów. Jeden z nich był wręcz adresowany do Tuska. Teraz to ja jestem premierem i to jest mój rząd i ja za niego odpowiadam. Były też takie sformułowania, zobowiązuję ministra do zrobienia tego i tego. Tak? Znaczy, takie aspekty, w których właśnie Ewa Kopacz demonstrowała silnie to, że to jest jej rząd i ona jest tym premierem. No tak, ale padło wiele zapowiedzi, jak powiedziałem, odsuniętych w czasie. Chociażby plan zwiększenia bezpieczeństwa kraju ma zostać przedstawiony w listopadzie. Niektóre rzeczy w 2015 roku, nie jest to słabością tego wystąpienia, że wszystko zostało odsunięte, że istotne ustawy dopiero na początku przyszłego roku, na przykład ordynacja podatkowa? No, pytanie jest takie, o tej ordynacji podatkowej wcześniej za bardzo nie słyszeliśmy. No Ewa Kopacz też musi chyba jednak dać sobie trochę czasu i to symbolicznie ja rozumiem. Oczywiście wolałbym, żeby pewne rzeczy były robione szybciej i pewnie gdyby były robione szybciej, by to jeszcze lepiej wypadło, ale no musi też pokazać, że pracuje. Ja powiem jeszcze coś innego. Najbliższe 12 miesięcy, ujmując to taką terminologią projektową, to jest taki czas, w którym Ewa Kopacz musi zaplanować kilkanaście kamieni milowych. Te kamienie milowe, rozumiane w takiej metodyce projektowej, to są małe sukcesy, które się pojawią na drodze do największego sukcesu, jakim będzie wygranie wyborów. I po to one zostały też rozłożone w czasie, żeby nie robić wszystkiego naraz, tylko żeby mieć paliwo wyborcze, no bo ja powtarzam, mamy do czynienia z inauguracją kampanii wyborczej. Żeby mieć to paliwo wyborcze do komunikacji, do kampanii na cały rok, a niektóre rzeczy, żeby były też przesunięte na później, po to, aby pokazać, jak już mówiłem wcześniej, że Ewa Kopacz planuje długofalowo, że to nie jest rząd techniczny 12 miesięcy, tylko że to jest rząd, który zamierza funkcjonować przez kolejne lata. Problem już dzisiejszy, od razu, z którym należy się zmierzyć, to problemy branży górniczej. Dziś w Warszawie, jak wiemy, górnicze protesty. W ekspoze padło stwierdzenie, będziemy chronić polskie górnictwo przed nieuczciwą konkurencją. Musi być rentowne. No, o tę rentowność może być bardzo trudno, a biorąc pod uwagę ceny węgla na rynku, wiele polskich kopalń być może nigdy nie będzie przynosić zysków. Pani premier odniosła się do problemu, bo co? Wypadało? To jest największy paradoks tego expose, to znaczy jednocześnie ratowanie górnictwa i utrzymanie jego rentowności. Znaczy nie da się uratować tego doprowadzenie górnictwa do rentowności, może tak. Doprowadzenie do jego rentowności jednoczesnej, ale z drugiej strony no, nie mogła tego wątku pominąć. Ma górników, którzy są przed Sejmem i pierwsze polityczne działanie jako premier też było związane z gaszeniem problemu górników i gdyby się do niego w ogóle nie odniosła, byłoby to trochę jak ignorowanie tego, że na dworzu pada deszcz, a my mówimy, że w zasadzie jest słońce. To zrozumiałe, natomiast zrozumiałe, że się do tego odniosła, natomiast rzeczywiście to będzie jedna z najcięższych prób i ja tutaj mam największe obawy co do tego, czy rzeczywiście to się uda zrobić tak, jak Ewa Kopacz proponuje, bez zasypywania tej dziury jakimiś tonami pieniędzy, niestety naszych, które można było przeznaczyć Zapewne na przykład na naukę. Wspomniał pan o pieniądzach. Zapewne jutro pojawią się poważne analizy i ktoś się zsumuje. Ile kosztują te obietnice i te wydatki? Padła zapowiedź zwiększenia wydatków na przykład na obronność. Tu zapewne rząd może liczyć na akceptację i opozycji i pana prezydenta, ale od 2016 roku z urlopów rodzicielskich, jeszcze jeden wątek finansowy, mają korzystać wszyscy rodzice, także bezrobotni, studenci, rolnicy pracujący na umowę o dzieło. Skąd na to weźmiemy? A może to mniej istotne dziś, skoro sprawa ewentualnie dotyczyć będzie roku 2016? Ja myślę, że jednak Ewa Kopacz chciałaby, żeby ta sprawa jej dotyczyła. Pan pozwoli, że ja nie będę odpowiadał na pytanie, skąd wziąć na to pieniądze, bo po pierwsze nie jestem ekonomistą, a po drugie na szczęście to nie jest mój problem. W tym sensie, że nie ja muszę tych pieniędzy szukać. No to minister Szczurek będzie spędzał długie noce na liczeniu. Zapewne tak, a do tego wątku ekonomicznego powrócimy zapewne w rozmowie z panem Piotrem Kuczyńskim, który będzie moim gościem po 12.30. Jeszcze jeden wątek, apelując do prezesa Kaczyńskiego. Zdejmijmy z Polski tę klątwę wzajemnej nienawiści. Pani premier na co liczy? Że posłowie koalicji opozycji padną sobie w ramiona, tonąc we łzach wzruszenia? Nie. Pani premier liczy, pamiętajmy, że expose ma dwie grupy odbiorców. Z jednej strony tą grupą odbiorców to są ci, którzy już są dawno przekonani, to są posłowie koalicji, którzy mają zagłosować za dzisiaj wieczorem i ci, którzy są i tak nieprzekonani, czyli opozycja. Ale expose i jej bezpośrednim odbiorcą jest również przeciętny obywatel. I ten przeciętny obywatel widzi, bo to pokazują badania, że polityka odrzuca przede wszystkim dlatego, że jej poziom takiego wewnętrznego skonfliktowania sceny politycznej osiągnął wyżyny absolutne, Himalaje, tak? Tak. Czyli polityk nieagresywny dobrze się kojarzy. Polityk, który apeluje o pokój, to jest polityk, który ma nam dać, ma również ten święty spokój. Jakby pan spojrzał sobie do ulotki wyborczej Bronisława Komorowskiego z 2000 roku, którą mam obok siebie, to tam jest główne hasło prezydenta Komorowskiego było jakie? To było hasło, ten zgoda buduje. I na tej zgodzie, którą Komorowski mniej lub bardziej skutecznie stara się budować, on wybudował sobie dzisiaj poparcie takie, że prawdopodobnie wygra wybory w pierwszej turze. Tak. Konkluzja jest tylko taka, że w wielu elementach to exposé Ewy Kopacz było bardziej prezydenckie, w tym sensie, że bardziej spójne z tą myślą Bronisława Komorowskiego w różnych jego polityką, niż nawiązujące do polityki Tuska. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13. Bardzo dziękuję. Tymczasem dr Olgierd Annusewicz, Ośrodek Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Program trzeci, 19 minut po południu. A przed nami, proszę państwa, pytanie, czy rząd Ewy Kopacz będzie silnym i skutecznym gabinetem. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Prawie 20 po południu. Zdaniem pana Piotra piszącego, rząd Ewy Kopacz będzie skuteczny, ale dopiero po ewentualnej wygranej Platformy w następnych wyborach. W tej kadencji będzie to raczej próba przetrwania, zrobienia dobrego PR-u, próba pokazania, że opozycja jest jeszcze gorsza. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Witam pana, panie Krzysztofie. Halo? Halo, panie Krzysztofie. A może pan Kazimierz? Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, witam. Szanowna. Kłaniam się panu. Ja mam odnośnie tylko słów, które padły od pani premier, żeby zakopać, może troszeczkę się mylne, ale chodzi o tą mowę nienawiści. Dla mnie to jest bardzo szeroki temat tego słowa, obopólny. Bo gdzie ta nienawiść właściwie stoi? Czy po tej stronie, czy po tamtej stronie? Pan Marek. Panie Marku, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Tylko radio wyłączę. Bardzo proszę. Już udało się? Tak, już jestem. Znaczy generalnie, no, jeśli chodzi o exposé, to generalnie w miarę mi się podobało, bo było w miarę takie zwięzłe i konkretne. Natomiast mam takich parę uwag. No, pierwsza taka trochę symboliczna, bo pani Kopacz mówiła o niechęci pana Kaczyńskiego do Tuska. Tymczasem jest to niechęć obopólna, więc to było tak niesprawiedliwe. Tak samo niechęć Platformy do PiS-u, prawda, też jest to obopólna sprawa. Po drugie, no dużo tutaj, powiedzmy, postulatów pani Kopacz nie miało jakby terminu realizacji. Aby tak się mówi, że plan bez terminu realizacji jest marzeniem, a nie planem. Natomiast niektóre terminy już były po roku 2015, prawda, czyli po zakończeniu rządów pani Kopacz. A no właśnie na to samo zwraca uwagę piszący pan Sławomir. Głównie razi w wystąpieniu pani premier obiecywanie większości rzeczy na lata 2015 i dalej. Czyli na czas, kiedy pani premier być może nie będzie już panią premier. Pan Paweł, halo? Dzień dobry, Paweł. Dzień dobry panu. Gdynia. Każdy rząd, zwłaszcza nowy w swoim składzie osobowym, jest i będzie silnym głosami swoich zwolenników, głosami swoich wyborców, tak? Ten rząd, któremu zostało 12 miesięcy, służy służby dla Polski i jego narodu. rządowi będzie spotykał się z wieloma przerażającymi problemami i to z problemami nie do pokonania przez całą ekipę rządową i to w tak krótkim czasie jego istnienia. Jako Polak, podkreślam, jako Polak, życzę dużo dobrego temu rządowi, ale jako realista wiem, że nie będzie dobrze. Dziękuję bardzo. Pan Tomasz uważa, że to będzie rząd rozdający kiełbasę wyborczą za zrabowane pieniądze z OFE. Panie Piotrze, witam. Halo? Witam, dzień dobry Państwu. Oczywiście pozdrowienia dla Pana i słuchaczy Trójki. Dawno nie próbowałem się dozwaniać, a mi się udało. Konkretyzuję. Jakby osobiście jestem już antypolityczny, bo jak wiele, wielu Polaków jestem sparzony polityką i to reprezentuje nasza klasa polityczna. Aczkolwiek z racji nowego rządu mam jakieś tam nadzieję. Wydaje mi się, że lekarstwem, które powoduje jakieś coś lepszego dla nas w życiu, jest to, żeby jeżeli się panu Tuskowi nie udało z panem Kaczyńskim się zbliżyć, to myślę, wydaje jako kobieta może, jeżeli nie dojdzie do dialogu, w ten sposób, jeżeli nie dojdzie do dialogu między PiS-em, nic z tego nie wyjdzie. Paweł Grzelak, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. No, pani premier jednak ma pewien potencjał. To znaczy, przede wszystkim to jest troszeczkę tak, że my patrzymy na przyszły rząd kątem naszych oczekiwań. Bardzo często na przykład widzimy w telewizji ekspertów, którzy mają swoją wizję funkcjonowania państwa. Ona nawet ma zakorzenienie w teorii i z grubsza powiedzmy to jest to, o co powinno chodzić w funkcjonowaniu państwa, w funkcjonowaniu rządu. Tyle tylko, że na przykład oczekiwania wyborców są zupełnie inne. I powiem szczerze, jeśli można rzeczywiście mieć wątpliwości takie, jakie są formułowane co do fachowości tego rządu, to ja na przykład mam pewne wrażenie, że jest potencjał, jeśli chodzi o stosunek wyborców do pani premier i jej nowego gabinetu. Czyli ten rząd, chociaż nie merytorycznie, to może PR-owo, może wizerunkowo, ale stać też na pewien sukces i na przykład stać na sukces, który będzie widać w notowaniach już nawet wyborczych Platformy. 25 minut po południu. Pan Jerzy na antenie, witam, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Panie redaktorze, ja mam taki swój sposób oceny, że oceniam po fakcie, a nie przed faktem. Zmusiłem się do wysłuchania ekspoze pani premier i dużo było obiecanek, ale nic o gospodarce i to mnie bardzo martwi, bo wydatki można na nie przeznaczyć jakąś kwotę i wcześniej jak się te pieniądze zarobi. Dziękuję bardzo. Pan Krzysztof na antenie, witamy, halo? Dzień dobry. Najwięcej obietnic w swoim expose złożył towarzysz Lenin. Przypomnijmy expose wielogodzinne pana Tuska i jego obietnice. Czy to będzie silny rząd? No będzie silny rząd, tak jak rząd pana Tuska, dlatego że trzeba mieć bardzo silny rząd, żeby rabować obywateli i żeby oni milczeli. Co na to pan Bartosz? Panie Bartoszu, halo? Panie Bartoszu, 26 minut po południu. Przypomnę, czy rząd Ewy Kopacz będzie silnym i skutecznym gabinetem. Witam pana, panie Bartku. Halo? Halo? Może za chwilę. Tymczasem Armand Ryfiński, poseł niezrzeszony. Niestety obawiam się, że pani premier Kopacz pójdzie śladami pana premiera Donalda Tuska, ponieważ mając świadomość, że czasu jest bardzo niewiele, postanowi znowu poobiecywać pewne rzeczy, rozegrać to stricte wizerunkowo i na tym się niestety skończy. Platforma i premier Donald Tusk przez lata używał tej metody i jak pokazują ostatnie lata, no okazała się ona dosyć skuteczna. Szkoda wielka, ponieważ jest szansa nawet w rok można dokonać wielkich rzeczy. Trzeba tylko po prostu chcieć dokonać tych zmian, a nie za wszelką cenę trwać u władzy. Jest z nami pan Bartosz, tym razem mam nadzieję. Panie Bartoszu, halo? Kłaniam się, panie witam, Kubo. Witam. Panie Kubo, dla mnie tak naprawdę obojętne jest, kto będzie rządził, byle rządził mądrze. Ja powiem szczerze, już nie mogę patrzeć na to, jak w Polsce się wszystkim należy. Ja bym chciał, żeby interesów, bo zawodowo jest pełno grup interesów, które po prostu, no... Tutaj trzeba zrobić w tym porządek naprawdę i to można szybko decyzjami krótkimi, a tylko powiem szybko przykład z ostatnich dni. 100 milionów dla kopalni. Ktoś doprowadził do tego, że ta kopalnia jest zadłużona na 100 ileś milionów z ZUS-em razem, bo czytałem o tym wyborczej. Pewnie do odpowiedzialności nie zostanie pociągnięty i 100 milionów się znalazło, ale ja nie słyszałem, żeby jakiś milion się znalazł dla firm, które upadły przy budowie autostrad. Prawda? Pan Grzegorz napisał: sądzę, że pani Kopacz może sporo zrealizować, jest bardzo ambitna, ma sporo do udowodnienia swojemu środowisku i wszystkim krytykującym. Nagonka bardzo motywuje do działania, życzę powodzenia. Pan Tadeusz, halo? Dzień dobry, panie. Dzień dobry, panu. Dzień dobry słuchaczom, Tadeusz z Wałbrzycha. No, przykre, że taki akcent po prostu nastąpił, że zwrócenie takiej niekorzystnej uwagi na pana prezesa Kaczyńskiego, dlatego że swego czasu, gdy pan prezes wygrał wybory w 2005 roku, to był po prostu tym, który chciał współpracować z panem Donaldem, no ale pan Donald nie chciał współpracować z panem Kaczyńskim, no i pan Donald po prostu taką politykę prowadził, że no jakie słowa na przykład potrafił wypowiedzieć, że co do śmiertelnego zagrożenia, prawda, jako Prawo i Sprawiedliwość w tym roku, będąc u górników, no obiecując im pewne prawda, działania w sensie poprawy, no to powiedział, przecież się ich wstydzicie, no to takiego rodzaju polityka po prostu i wygrywanie na takiej propagandzie i usłusznych mediach, które po prostu takie coś w jakiś sposób eksponują. No ale może panie Tadeuszu, to się teraz zmieni, na co miał nadzieję jeden z dzwoniących słuchaczy, pan Rafał, tymczasem komentuje: ja nie potrafię pojąć logiki pani Kopacz. Może pan mi wyjaśni, jej rząd ma zrobić w rok to, czego poprzedni nie zrobił w 3 lata, a jednocześnie zostaje połowa ministrów. To znaczy, że oni pod poprzednim premierem nic nie robili, a teraz będą. Pan Kamil. Panie Kamilu, halo? Witam serdecznie. Witam. Pan mówi tutaj o rządzie pani Kopacz, a tak naprawdę wydaje mi się, że to tak naprawdę będzie w dalszym ciągu rząd pana Tuska. No, pani Kopacz próbowała się od tego odciąć w swoim exposé praktycznie na samym początku, ale wydaje mi się tak, choćby nawet czytał pan przed chwilą opinię z jednego ze słuchaczy, kontynuacja jest tak na tyle ewidentna, że wydaje mi się, że to będzie a tylko i wyłącznie przetrwanie tego rządu do następnych wyborów. I tyle. Pan Tomasz powątpiewa: przed 2007 rokiem mieli podobno szuflady pełne gotowych ustaw. 7 trójek na początku 22. Dziś pytanie, czy rząd Ewy Kopacz będzie silnym, skutecznym gabinetem, a moim gościem jest pan Piotr Kuczyński, główny analityk domu inwestycyjnego Xelion. Witam pana, kłaniam się. Dzień dobry pan. W Warszawie od tego wątku zacznę, bo widzę ten protest za oknem. Protestują górnicy. Mm-hmm. Pani premier w exposé stwierdziła, że będziemy chronić polskie górnictwo przed nieuczciwą konkurencją. Mm-hmm. Zapewne warto kontrolować jakość węgla sprowadzanego do Polski. Tyle, że na przykład z tego co wiem, ten sprowadzany z Czech jest zupełnie przyzwoitej jakości i jest tańszy od polskiego. Pani premier stwierdziła, że kopalnie muszą być rentowne. To co zrobimy? Zmusimy konsumentów do kupowania droższego, ale polskiego, tak? Czekałem na to pytanie, panie redaktorze. Bardzo właśnie proszę. Tak zadane. Do usług. Tak zadane. No bo z tego wynika, no, że oczywiście zmusimy konsumentów do kupowania droższego polskiego węgla. Mm. Uderzymy oczywiście w węgiel rosyjski, bo wiadomo, to w tej chwili jest prawie anatema, żeby kupować węgiel rosyjski, kiedy sytuacja jest taka, siaka i owaka. Mm-hmm. No i poczekamy, czym nam odpowiedzą Rosjanie. Nie wiem, czy nam się to opłaci. To zobaczymy jeszcze, sprawdzimy, jak to będzie wyglądało. Jeżeli chodzi o to, co pani premier powiedziała o rentowności kopalń, to ja nie bardzo rozumiem, jak można z jednej strony zrobić taką ochronkę, bo rozumiem, że robimy jakąś ochronkę, a z drugiej wyrobić... Przykład mamy z ostatnich dni. Kopalni Kazimierz Juliusz, no, więc gdzie właśnie górnicy otrzymali gwarancję zatrudnienia po zamknięciu tej kopalni. Tak, no tak, tylko że tutaj ich potraktowano rzeczywiście, jak pan, na pewno pan doskonale zna całą sytuację, w sposób, no chyba niezbyt uczciwy. Szybko zamknięta prawie z miesiąca na miesiąc kopalnia, brak wynagrodzenia za sierpień, komornik na mieszkaniach zakładowych, no to nie wyglądało dobrze, zgoda, prawda? Zgoda. Trzeba było coś im tam dać. No, ale to jest jakiś sygnał. Tymczasem no tak naprawdę górnicy nie tylko w kopalni Kazimierz Juliusz oczekują gwarancji zatrudnienia i płac. Jasne. I ma A nikt uczciwy ekonomista nie powie, że to się da zrobić. Nie da się. No bo się nie da. Oczywiście, że się nie da. Oczywiście można zastosować ten trik pod tytułem odcinamy cały węgiel z zewnątrz. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, jak to z punktu widzenia Światowej Organizacji Handlu i tak dalej. Nie wiem, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe. Możliwe. Mhm. Ale załóżmy, że odcinamy, zmuszamy tych Polaków, którzy kupują węgiel. No chyba to nie są ci najzamożniejsi Polacy, tak śmiem twierdzić, prawda? Tylko raczej ci z biedniejszych warstw społeczeństwa. Do płacenia dwa razy więcej za węgiel po to, żeby górnicy mieli lepiej. Ja nie nabuntuję ludzi przeciwko górnikom, to nie o to mi chodzi. Tylko, że coś tutaj jest razem niespięte. No coś tutaj nie gra. A w roku wyborczym, no bo od mamy zaczął nam się rok wyborczy wyborami do Europarlamentu. No nikt nie podejmie wobec branży ryzykownych decyzji. No bo przyjadą i nie będziemy mogli przejechać. I będą demolować. Tak. Skoro o węglu, energetyce mówimy, padła moim zdaniem dość istotna deklaracja. Pani premier wspomniała, że wkrótce rozpatrywany będzie projekt nowych planów redukcji emisji gazów w Europie. Mój rząd, powiedziała, nie zgodzi się na zapisy oznaczające dodatkowe koszty dla naszych... Słusznie, tylko że to oznacza, że w sprawie polityki związanej z emisją gazów Polska postawi duże weto. Tak. Weto, tak. No ale starczy weto Polski, żeby to zablokować, żeby to się później rozpełzło i potem było załatwiane dużo, dużo wolniej. No i tutaj nie ma wyjścia. Jeżeli Zachód się będzie upierał, że musimy to robić, no musimy postawić weto, dlatego że po prostu inaczej zamordujemy własny przemysł. No cudów nie ma. Tu można by było pójść jakimś wiązanym handlem. Nie wiem, czy to przypadek. Pewno nie, bo to minister Rostowski pewnie pomagał pani premier w tworzeniu tego expose. Tak, więc myślę, że nie przypadek, że obok siebie znalazła się Solidarność Energetyczna i brak zgody na ograniczenie emisji CO2. Tak, gazów. No, jeżeli tak koło siebie, to może dałoby się coś za coś przehandlować. No, pójdziemy w Unię Energetyczną za na przykład lekkie poluzowanie kryteriów, prawda? No może by coś takiego dało się wynegocjować. Mówię, ja nie wiem, czy to jest przypadek, czy nie, że to się obok siebie znalazło, ale byłoby to ciekawe dosyć, bo wtedy rzeczywiście kupno gazu przez Unię Europejską, a nie przez Polskę, Niemcy, Francję osobno, no to by była zupełnie inna sytuacja, inaczej byśmy rozmawiali wtedy z Gazpromem. Sporo zapowiedzi dotyczy roku 2016. No właśnie. Na przykład pomysł finansowania Polakom studiowania na zagranicznych uczelniach. Zasada byłaby taka, że po powrocie 5 lat muszą przepracować w kraju. Abstrahując od czasu i szans na realizację. Ciekawy pomysł? Ciekawy, ale byłem niedawno w tej jednej z telewizji z panem Rafałem Antczakiem, który pomnożył szybciutko, nie wiem czy słusznie, i wyszło mu, że w żaden sposób to się nie da spiąć, że tam 50 tysięcy studentów razy koszty i mówię, tam mowy nie ma, żeby to się dało spiąć. Nie wiem, czy to jest prawda, bo zrobił to na szybko, więc niekoniecznie ma rację. Tak, ale pomysł teoretycznie ciekawy, no teoretycznie ciekawy i wielu tych studentów z tych obcych uczelni, no nawet mój syn wrócił do Polski, pracuje w Polsce, bez zwrotu za studia. Więc to byłoby ciekawe, no byłaby to ulga dla tych, którzy wysyłają dzieci do zagranicznych szkół. Przy czym, tak szczerze mówiąc, to są zazwyczaj ludzie bardziej zamożni, prawda? Nie wiem, czy akurat im należałoby dopłacać. Temat nowej ordynacji podatkowej. Niezwykle ciekawy. Bardzo, przewija się od dawna. Prace, jak wiemy, trwają chyba już drugi rok w Ministerstwie Finansów. To jest tak trudna materia, że musimy z jej ogłoszeniem czekać do przyszłego roku? Panie redaktorze, do przyszłego roku, na początku, jak pani premier powiedziała. A, i to jeszcze nie gotowiec, że tak powiem, założenia. Założenia. Tak. Nie, no właśnie, mamy zobaczyć założenia. Ale drugie zdanie, które pani premier powiedziała, to było takie, że w ciągu 12 miesięcy oni się uporają z całą tą ordynacją podatkową, zamiast, jak założono wcześniej, w ciągu 3 lat. I tutaj trochę się zdziwiłem, no dlatego, że to naprawdę jest skomplikowany problem. Ordynacja podatkowa to nie jest o tak sobie, tylko właściwie przerzucenie całego prawa podatkowego. Raz, a dwa, że mam takie maleńkie wrażenie, że być może ktoś panią premier wpuścił w maliny, dlatego, że ja nie wiem, czy jest się czym chwalić. Tam są w tym projekcie różne zapisy, no mówiąc delikatnie, dyskusyjne. No, rząd na przykład nie chce zrezygnować, jak pamiętamy, z takiej klauzuli o unikaniu opodatkowania legalnymi metodami. Cóż to za radość z ordynacji zawierającej prawo prowadzące de facto do jeszcze większego fiskalizmu państwa? No, wie pan, tu możemy się różnić troszeczkę, bo ja nie jestem zupełnym przeciwnikiem zwiększenia fiskalizmu państwa, na przykład dla zamożniejszych Polaków. Ja uważam, że to powinno wyglądać inaczej niż w tej chwili wygląda. No, ale to jest długa dyskusja, nie ma o czym mówić w tym momencie. Rzecz jasna, te pierwsze przesłuchy, no bo to nie są założenia, pierwsze przesłuchy dotyczące propozycji nowych podatkowych wyglądają miejscami nieciekawie. Szczególnie nieciekawie wtedy, nie wtedy, kiedy się mówi o to, że szukamy tych dziur, którym się unika opodatkowania w sposób legalny, tyle, ale to jest niepokojące, że to zależy od uznania urzędnika. I to jest problem, bo gdyby nam powiedziano tego nie wolno, tego nie wolno, tego nie wolno, tego nie wolno, to ja bym się z tym zgodził, ale jak jest na zasadzie takiej, że nie wolno czegoś, a co to jest to coś, co zdefiniuje urzędnik w odpowiednim momencie, no to mnie skóra cierpnie. No ale dajmy, wie pan, no, spróbujmy uwierzyć, że te założenia pojawią się do dyskusji i nie będą już gotową ustawą. Więc jeżeli się pojawią na początku roku do dyskusji, to śmiem wątpić, żeby proces całej dyskusji, takiej jak nasza w tej chwili, dużo poważniejszej, plus legislacyjny proces przeprowadzenia przez Sejm, Senat i prezydenta, żeby to się udało w ciągu roku. Byłbym się cieszył, ale się będę bardzo dziwił. Nie ma cudów. Wszystkie obietnice, wszystkie zapowiedzi kosztują. A do budżetu, zgodnie z założeniami, o ile dobrze pamiętam, proszę korygować moją wiedzę, do ustawy ma wpłynąć więcej pieniędzy z podatków. Głównie więcej podatków z podatku VAT, z obciążenia VAT-u. Przy czym to jest oparte na założeniu, że w przyszłym roku będziemy mieli wzrost gospodarczy 3,4, właśnie, dobrze pamiętam. No, ale już mamy spowolnienie i zdaje się, że od połowy roku do końca zanotujemy 2%. Jeśli nie będzie w przyszłym roku tego poziomu 3,4, to co? To wpływów z VAT-u takich nie będzie. Oczywiście. To nie ulega żadnej wątpliwości. Wpływów z VAT-u wtedy takich nie będzie i trzeba będzie ciąć wydatki w połowie roku, na przykład nowelizować budżet. Tylko proszę wziąć pod uwagę jedną rzecz, że tak naprawdę środki unijne, te nowe z perspektywy 2014-2020 zaczną pracować właśnie od przyszłego roku, bo to się to dopiero rozkręca i one dopiero zaczną naprawdę nakręcać nam gospodarkę. I dlatego też mamy oczywiście również nadzieję, że działania Europejskiego Banku Centralnego podkręcą gospodarkę europejską, co pomoże zwrotnie gospodarce polskiej. Dlatego też te 3,4% wzrostu PKB nie jest nierealne. Jest według mnie realistyczne przy założeniu, że nie trafi nas jakieś zawirowanie geopolityczne. Jakieś nieszczęście europejskie. Tak jest. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed 13. Bardzo dziękuję. Piotr Kuczyński, główny analityk domu inwestycyjnego Xelion, jest moim gościem. 20 minut do 13. Dziś pytanie, czy rząd Ewy Kopacz będzie silnym, skutecznym gabinetem. 7 trójek na początku, 22. Czekam na państwa telefony, na państwa listy. Za 19 minut, 13. Different reasons and excuses. So many times to go round and round in space, looking for something, looking for someone, looking for you, looking for you, looking for you. Falling back into myself again, falling back into the space I love, falling back into myself and into your arms again. We'll be right back. without reason or excuses. Not many hearts can feel and feel the play. Too many hearts have never seen love's fate. Looking for something, looking for someone, and you. Looking for something, looking for someone, and you. Za 17 minut 13, program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Pan Mariusz pyta, co to oznacza silny gabinet, skuteczny w dojeniu społeczeństwa, by utrzymać armię urzędników, skuteczny w obsadzaniu stanowisk, sprawny w łataniu dziur pieniędzmi z OFE? 7 trójek na początku 22. Pan Mateusz, witam, halo? Panie Mateuszu... A może to pan Robert już, panie Robercie? Witam, witam, witam. Witam pana. No fatalne, rzeczywiście żenujące. Ja zacznę od tego właśnie tej napaści na Jarosława Kaczyńskiego. Fakt, popełnił zbrodnię, bo ośmielił się wygrać wybory podwójnie. Większej zbrodni podobno w historii ludzkości nie było. No ale to już jeden z analityków politycznych przypomniał, jak PO rozmawia z opozycją, obsadzając na czele komisję sejmową na przykład. Zresztą znany też pański audycji Stefanem N. No to jest przykład dobitny, jak PO traktuje opozycję, więc to było straszne. Poza tym z tych obietnic beznadziejnych, ja tylko chcę wiedzieć, skąd na to pieniądze. Czy to są te objęte z OFE, czy to są te dodrukowane w ramach afery taśmowej? Właśnie, żadnego rozliczenia się z potężnym pasmem afer, żadnego ukrócenia samowoli urzędniczej i tak dalej. Po prostu zapowiedzi, takie ble, ble, ble. Ktoś napisał tak, do mnie, że warto zastanowić się, czy aby przypadkiem premier nie powinien zostać dzwoniący do pana pan Tadeusz z Wałbrzycha. 7 trójek na początku 22. Pani Halino, witam, halo? A dzień dobry, witam. Dzień dobry pani. Muszę stwierdzić, panie Kubo, że sprawdza się powiedzenie, że Polak zna się każdy jeden na polityce i na medycynie. Otóż mnie się podobało wystąpienie pani Ewy Kopacz. Krótko, zwięźle. Nie można potępiać już na starcie. Już denerwują mnie te wszystkie debaty, bo nie wiemy jeszcze, co będzie. Trzeba dać szansę każdemu. Ja mieszkam na wsi, ja widzę teraz po wstąpieniu do Unii, jak rolnicy żyją. Też mnie dużo spraw denerwuje, bo płacą bardzo mały KRUS, a tak samo mają świadczenia jak ja, która bez przerwy pracuje, jak już mówię. I wie pan, nie można, naprawdę dajmy spokój pani Kopacz, niech ona sobie zacznie spokojnie rządzić i nie wymądrzajmy się, bo ano, naprawdę nikt się na tym nie zna. A no właśnie, bo wspomniała pani o KRUS-ie. Ja dziś na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej przeczytałem, że organizacje pracodawców domagają się zmiany przepisów dotyczących zasad opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Za skandal uważają to, że w przyszłym roku osoby prowadzące własne firmy będą płacić składkę w wysokości 1100 zł, podczas gdy ubezpieczenie w KRUS 130 zł. 7 trójek na początek 22. Dr Maciej Mrozowski, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. Pierwsza prezentacja nowego gabinetu dokonana przez panią premier nie była niestety zachęcająca, bo dowiedzieliśmy się, że jeżeli okoliczności zewnętrzne będą bardzo niebezpieczne, to pani premier schowa się w domu i będzie bronić swojej rodziny. Nawet jeżeli było to metaforyczne, to nie brzmi dobrze, ponieważ od tego gabinetu będziemy oczekiwać jednak rozwiązywania spraw publicznych, a nie stronienia od nich i udawania, że nic się nie dzieje. A te sprawy publiczne już dzisiaj się nasuwają z całym naciskiem. Więc można mieć nadzieję, że po tym pierwszym, być może trochę szokującym momencie, panowie ministrowie i panie ministry wezmą się do roboty i zrozumieją, że trzeba zaproponować coś społeczeństwu. Ten gabinet musi kontynuować to, co już zostało zaczęte, no bo taka jest logika pracy rządu, ale równocześnie powinien wprowadzić kilka wyraźnych punktów, które będą jego dokonaniami, jego zobowiązaniami, jego tożsamość określą, czyli tego nowego zestawu ministrów. I jeżeli tego się nie uda zrobić, to kiedy przyjdzie do wyborów, no nie będzie dobrze. Jest zdaniem pana Wiesława pierwszy sukces pani premier Kopacz. Pan Kaczyński podał rękę panu Tuskowi. Pan Marek na antenie, witam, halo? Witam. Witam pana. Wydaje mi się, że tutaj jedna rada jest wspaniała na to, jak pani Kopacz powinna dojść do sukcesu. Opodatkować wszystkich malkontentów, dlatego że pomysły na to, żeby zlikwidować podatki, ale nagle nie wiadomo skąd ma się napełnić kasa i spełnić wszystkie oczekiwania społeczeństwa, to jest powszechne, pobożne życzenie, irracjonalne i głupie po prostu. I wszystkich tych głupców trzeba opodatkować. Podatek od głupoty wyprowadzi nas. Oj, panie Marku, akurat pan nawiązuje, zdaje się, do pomysłu likwidacji podatku dochodowego od osób fizycznych. Ma wielu zwolenników, którzy w sposób naukowy uzasadniają celowość takiego kroku. Pani Krystyno, witam, halo? Dzień dobry. Dzień dobry pani. Chciałam tylko życzyć pani Kopacz, żeby była odważna taka, jak Margaret Thatcher i żebyśmy pozwolili wszyscy Polacy działać jej tak, żeby w Polsce było wspaniale. Analogia o tyle uzasadniona, że również jest problem związany z branżą górniczą. 7 trójek na początku, 22. Panie Mariuszu, witamy w Trójce, halo? Witam serdecznie, pozdrawiam wszystkich. A więc tak, no rząd na pewno ma szansę być mocnym rządem, bo ma, można powiedzieć, czystą kartę i trzeba dać im szansę, żeby mi teraz słowa, które zgłosili, przekuli w czyny. Ja im tego szczerze życzę, mam nadzieję, że będzie dobrze, ale te działania też nie mogą być pod pręgierzem, no tak jak dzisiaj choćby protestów górników, tak? Mm-hmm. No czasy mamy takie, jakie mamy, jeżeli firma jest nierentowna, to po prostu upada i no, ja osobiście jestem zniesmaczony tym, że my no, jako kraj, jako społeczeństwo musimy się teraz dorzucić do tego, żeby górnicy mieli pracę, jakieś tam gwarancje 13, 14, deputatów, mieszkań. No ja byłem w sytuacji, że też straciłem pracę. Nikt mnie się nie pytał, czy mam na ratę kredytu, czy mam na mieszkanie. Czy gwarancję zatrudnienia? Dokładnie tak. Mm. I do tej pory się za mną te sprawy ciągną i jakoś sobie muszę z tym radzić i państwo się tym za bardzo nie interesuje. Dlatego no tutaj grupy, jakieś tam określone grupy interesów, no powiedzmy, no nie powinny tutaj wymuszać czegokolwiek. No, czasy się zmieniły, niestety nie jest już tak, że wszystko jest wspólne. No jeżeli ktoś sobie nie potrafi poradzić na rynku, to trzeba pogodzić się z tym, że taka firma upada i... Pan Marek jeszcze. Panie Marku, witam. Na koniec jeszcze pan Marek. Panie Marku? Halo? To w takim razie Adam Abramowicz, Prawo i Sprawiedliwość. Ponad 1 bln ukrytego zadłużenia Polski, czyli 80 tysięcy na głowę mieszkańca, zbliżająca się zapaść ZUS-u, katastrofa w służbie zdrowia. Chciałoby się, żeby ten rząd był rządem silnym i skutecznym. No ale niestety chyba się tak nie zapowiada, dlatego że opozycja prawicowa będzie pani premier zarzucać kłamstwo smoleńskie i o wiarygodność tej strony będzie bardzo trudno. Jeśli chodzi o sytuację wewnętrzną, za rok wybory parlamentarne, a więc zacznie się walka partyjna w Platformie Obywatelskiej i tarcia między Platformą a PSL-em, które zechce także się przed wyborami dystansować od tych niekorzystnych spraw, o których mówiłem. I jest też jeden atut, no jest pani premier kobietą, a więc tutaj będzie może trudniej atakować czy w jakiś sposób zwalczać panią premier niż twardego człowieka, mężczyznę. Potrafiła już kiedyś być skuteczna i twarda, jeśli chodzi o zakup szczepionek. Więc no jakieś takie atuty posiada pani Ewa Kopacz, ale myślę, że mimo wszystko ten okres, który się zbliża, będzie okresem dla rządu tylko i wyłącznie przetrwania, dotrwania do wyborów, a więc chyba Polacy nie mają na co liczyć, że coś się poprawi, jeśli chodzi o ich sytuację materialną. Prawie za 8 minut 13 ponownie dr Olgierd Annusewicz, Ośrodek Analiz Politologicznych, Uniwersytet Warszawski. Ponownie pan Piotr Kuczyński, główny analityk firmy Dom Inwestycyjny Xelion. Witam. Dzień dobry ponownie. Dziś na pytanie, czy rząd Ewy Kopacz będzie silnym, skutecznym gabinetem, a 18% internautów trójkowych odpowiada, że tak, aż 82% odpowiada, że nie. Piotr Kuczyński, na początek minister gospodarki. Na początku znowu przyszłego roku ma przedstawić nowe prawo działalności gospodarczej. Brzmi obiecująco. Może będzie tak proste i krótkie jak słynna ustawa Wilczka. No zobaczymy, no ale jak trochę się dziwię, bo mamy co? Mamy październik, tak? Tak. Mamy październik. W listopadzie mamy wybory, prawda? Mamy samorządowe, wybory. Owszem. Tak jest. Cała para pójdzie w tenże gwizdek wyborczy. Później mamy święta. Jak wiadomo, druga połowa grudnia to już nikt nic nie robi. No, świętujemy. No, tak, świętujemy. No i co? To potem nowy rok. No, to nowy rok, no właśnie. I co? I na początku roku ma się pojawić tak ważna ustawa, no śmiem w to wątpić, naprawdę. Myślę, że to akurat było mało realne. Tak jak wiem, że pan minister Szczurek pracuje nad ordynacją podatkową, możemy się różnić co do tego, czy ona będzie taka, czy inna, ale pracuje. Tak to ja o to pracach niespecjalnie słyszałem, więc jeżeli one mają teraz się rozpocząć, no to chyba to mało prawdopodobne jest. Olgierd Annusewicz, czasu ten rząd ma niewiele, 12 miesięcy, choć padła taka zapowiedź pani premier, to co planowano osiągnąć w 3 lata, ten rząd zrobi w 12 miesięcy. Odważna deklaracja. Wierzy pan w aż taką skuteczność? Wie pan co, ja tego chyba nie analizuję w kwestiach wiary, raczej w kwestiach prawdopodobieństwa. Proszę bardzo. Bo z jednej strony jest tak, że Ewie Kopacz naprawdę będzie zależało na tym, aby te obietnice zrealizować, bo ona powinna mieć doskonale zdawać sobie sprawę z tego, że od ich zrealizowania będzie zależał los Platformy Obywatelskiej w kolejnej kadencji. I ja zakładam, że zrobi wszystko, co w jej mocy i co w mocy swoich ministrów, żeby te plany zrealizować. Natomiast prawdopodobieństwo, że to będzie 100%, jest niewielkie. Ale jeszcze dodam do tego taką ciekawostkę, że prowadzono kiedyś badania, pytano wyborców, no dlaczego oni wybaczają politykom na całym świecie, że obietnice wyborcze nie są realizowane. Otóż okazuje się, że większość wyborców nigdy nie oczekuje od rządu zrealizowania 100%. Że my dość realistycznie i w tym sensie te 80% że to trochę jest, ma rację, że dość realistycznie podchodzimy do tego, że to jest taki rodzaj umowy społecznej, tak? Tak, znaczy, że my realistycznie podchodzimy do tych obietnic, że oczywiście będzie bardzo dobrze, jeżeli większość z nich zostanie spełniona, natomiast nie będziemy rozliczać ich 100 do jednej. No, od tego są też dziennikarze, żeby przypilnować. Natomiast pamiętajmy, co mówił Donald Tusk w kampanii wyborczej w 2011 roku. Właśnie... kampanii, która była zatytułowana Polska w budowie. Nie wszystko udało się osiągnąć, chcielibyśmy więcej. Taki był mniej więcej przekaz. No i Polacy uwierzyli wybrali go. Jeszcze chciałem nawiązać do, skoro pan o tym wspomniał, do exposé pierwszego pana premiera Donalda Tuska, Piotr Kuczyński. Tak. Wówczas padła zapowiedź odchudzania administracji i obniżania podatków. Tymczasem dziwnym trafem... Administracja wzrosła, a podatki też rosną. I stąd moje na koniec obrazoburcze jeszcze pytanie do pana, nawiązując do tego, co powiedział pan Olgierd Annusewicz, mianowicie po co jest exposé i na ile wiąże premiera? Po to jest exposé, żebyśmy spojrzeli na panią pana premiera, popatrzyli na to, jak mówi, co mówi, czy się nadaje na premiera. Inaczej mówiąc, według mnie, że ja to zakładałem od początku, że tak będzie, według mnie jest to bardziej wizerunkowa część pracy premiera, a nie programowa. Merytoryczna. Tak, mi się wydaje. No tak jak pan powiedział, spełnienie, niektóre rzeczy ja bym chciał bardzo, żeby nie zostały spełnione. Na przykład umowa o wolnym handlu z USA uważam, że nie powinna być podpisywana, a przynajmniej nie szybko. No ale to jest sprawa na odrębny temat. I w związku z tym, są pewne obietnice, które, myślę, te socjalne, to one zostaną spełnione, bo one są bardzo istotne, jeżeli chodzi o głosowania, o wybory, prawda? Co do reszty, czy jeżeli ordynacja podatkowa nie pojawi się na początku roku, a w listopadzie albo w październiku, to ktoś na zapłacze z tego powodu? We wrześniu. Pewnie nie. No właśnie. Panowie, dziękuję za spotkanie. Dziękuję za komentarze. Dziękuję. Olgierd Annusewicz, Ośrodek Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Piotr Kuczyński, Dom Inwestycyjny Xelion. A tyle to, proszę państwa, na dziś. Usłyszymy się jak zwykle jutro w samo południe. Obecność obowiązkowa.

obietnice, które wcześniej były tylko i wyłącznie obietnicami ze strony poprzedniego rządu, ze strony premiera Tuska, tym razem zostaną przekute w działania. Będziemy pilnie przyglądać się temu, co się będzie działo. Jeżeli uznamy, że ktoś nas próbuje kiwać, że prace toczą się zbyt wolno, wtedy wrócimy. Ale dziś manifestacja górników przed Sejmem mimo dużych emocji była pokojowa. Było trochę petard, ale górnicy rozeszli się do autokarów w spokoju. Mariusz Pieśniewski, dziękuję za te relacje. Już za godzinę w Sejmie koniec przerwy. Zaplanowane są wystąpienia klubowe dotyczące expose. Opozycja już krytykuje. Niech to będzie jedna sprawa, która zostanie naprawdę załatwiona w ciągu tego roku, a nie 1500 spraw przekazanych w sposób nieodpowiedzialny. Nie można tak. Wiedzieliśmy, że to będzie festiwal obietnic, ale nie myśleliśmy, że PR-owcy aż tak to przegrzeją. Mówili Dariusz Joński z SLD i Antoni Macierewicz z PiS-u. Premier Ewa Kopacz swoje 45-minutowe expose zakończyła apelem do wszystkich sił politycznych o 100 dni współpracy. 10 cywilów ginie w Doniecku, ostrzelany został autobus i przystanek. Miejscowe media informują także o rannych, jednak ich liczba nie jest jeszcze znana. Pocisk artyleryjski spadł koło przystanku. W wyniku ran poniesionych od odłamków zginęło 6 osób tam stojących oraz 2 pasażerów przejeżdżającego obok autobusu. Pocisk eksplodował także koło szkoły. Rannych zostało 6 dorosłych. Wszystkie dzieci, prawie 70, znajdowały się wtedy w budynku. Według ukraińskich władz wojsko nie ostrzeliwuje dzielnic mieszkalnych. Robią to tylko separatyści i rosyjskie wojska. Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony poinformowała tymczasem, że w ciągu ostatniej doby nie zginął żaden żołnierz. 5 zostało rannych. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. W Hongkongu dalej gorąco, to jest kolejny dzień antyrządowych protestów na ulicach. Mieszkańcy byłej brytyjskiej kolonii domagają się demokratycznych wyborów szefa lokalnych władz w 2017 roku. A te demonstracje to coraz większy problem dla chińskich władz. Cenzorzy blokują m.in. sygnał zagranicznych stacji informacyjnych dostępnych w kontynentalnych Chinach, kiedy na ekranie pojawiają się doniesienia z Hongkongu 1 października, 65. rocznicę powstania Chińskiej Republiki Ludowej. Na ulicach miasta ponownie protestowało kilkadziesiąt tysięcy osób. Szef lokalnej administracji zaapelował do demonstrantów o wsparcie reform. Kilka dni temu przywódcy protestów zażądali jednak natychmiastowej zmiany na stanowisku szefa lokalnych struktur władzy. Termin ultimatum mija dzisiaj w całych Chinach. Dziś też rozpoczyna się tygodniowy okres świąteczny, podczas którego zamknięte są instytucje administracji publicznej oraz zakłady produkcyjne. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Wielu widząc ceny przeciera oczy ze zdumienia. Cytryny są rekordowo drogie. Za kilogram trzeba zapłacić od 10 do 13 zł. Z czego to wynika? O kwaśnym owocu i gorzkiej cenie Rafał Regulski. Sprzedawczynie w warzywniczym sklepie w Środzie Wielkopolskiej przyznają. Żadnego roku jeszcze takiej ceny nie było, nigdy. Na ulicznym straganie u pana Leszka kilogram cytryn kosztuje 13 zł. Dlaczego tak drogo? Niech pan zapyta w Argentynie. Portale handlowe już w maju ostrzegały, że cytryna podrożeje, bo Europa lubi tę z Argentyny, a w Argentynie owoc zniszczyły kaprysy pogody. Czy to się przekłada na popyt cytrynowy? Tak. Kupują ludzie? Mniej, o połowę. Dlaczego jednak w marketach widzę dziś cytrynę z RPA za 12 zł? Pytam hurtownika z Dolnego Śląska. To nie my decydujemy, wie pan, no. Głównym importerem cytryny są Holendrzy, Belgowie. To są dwa kraje, które narzucają nam ceny. Dosłownie myśmy zarabiali grosze, ja panu powiem, niecałą złotówkę na kilogramie. Hurtownik uspokaja jednak, że cena wkrótce spadnie, może nawet do 5-6 zł. I teraz to już wszystkie informacje, kolejne w Trójce o 14:00. Zapraszamy. Reporter Trójki czeka na informacje od państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Do końca dnia może padać przelotnie deszcz i to w całej Polsce. Na południu możliwe są także burze. W Suwałkach 13 stopni, w Trójmieście i Toruniu 16, w Płocku 17, w Koninie, Katowicach i Krośnie 18, w Gorzowie i Opolu 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słucham? Dobry wieczór. Na litość boską, już dawno po wykładzie. Wie pani, która jest godzina? 21. Tak, tylko że 6 godzin później. 3 nad ranem. Potrzebuję pilnej konsultacji. Trudno mi zasnąć, jestem rozdrażniona, a w dzień zmęczona. Proszę wziąć suplement diety Forsen. Forsen? Tak, Forsen. Dla mnie najlepszy na dobry sen. Proszę zapisać Forsen firmy Olimb Labs. Dobranoc. Forsen ułatwia zasypianie, poprawia jakość snu. Forsen nie wywołuje efektu otumanienia w dniu następnym.